Telia nummerupplysning, Maria. Ja, tjena, Fredrik Lindström heter jag. Du, jag skulle behöva tag på ett nummer. Vet du vart man kan vända sig någonstans för att få upplysningar om man ska ha tag på ett telefonnummer? Ja, alltså det är ditt du har ringt nu, 07975. Ja, det här är nummerupplysningen. Ja, exakt. Ja, precis. Men jag vill ha ett nummer utav er. Ja, vem vill du ha numret till då? Jag vill ha numret till någon som kan ge mig information om vad man får tag på ett telefonnummer. Ja, men det är ju hit. Men jag vill ha ett nummer utav er. Jo, naturligtvis. Om vart jag kan vända mig för att få information om ett telefonnummer som jag söker. Jo, men det är ju, vi gör ju det här. Ja, men du kan inte tala om någonstans jag kan vända mig då. Jo, men om du ska ha ett telefonnummer så måste du ju säga vart du vill. För att jag tar ju fram telefonnumret åt det här. Men du kanske har en telefonkatalog någonting du kan titta. Vi brukar stå någonstans där man kan vända sig om man behöver telefonnummer. Ja, 07975. Ja, men då ringer jag dit då. Jo, men du har ju ringt dit nu. Vart hade jag ringt någonstans? Till nummerupplysningen. Ja, men kan inte du tala om vart jag ska ringa någonstans då? Ja, men du har ju redan ringt dit. Det är ju mig du pratar med. Är det dig jag pratar med? Åh, oh, herregud. Förlåt. Vet du vem jag tror jag pratar med? Nej. Jag tror jag pratar med Therese. Jaha. Hon jobbar på nummerupplysningen. 07975. Ringer man om man vill ha ett telefonnummer. Ja, exakt. Ja. Okej, men jag ringer dit, hörru. Tack ska du ha. Ja, men du är ju redan här. Jaha. Du, då kan jag gärna fråga dig. Då behöver jag inte ringa dit. Jaha. Du ger upplysningar om telefonnummer, ja, eller hur? Ja, exakt. Jättebra. Okej, då tar vi från början. Kan du ge mig telefonnummer till en information som ger upplysningar om telefonnummer? Har du något sånt? Ja, men alltså är det... Till en nummerupplysning alltså? Har ja, du något nummer dit? Men nummerupplysningen har du ju ringt. Ja, jag har ringt. Vad är det för nummerupplysning du ska ha då? Jag ska ha tag på ett nummer dit var man kan ringa om man behöver få tag på telefonnummer. Men då kan jag ringa till dig alltså? Ja, du är hos mig nu. Okej, tack ska du ha. Då ringer jag upp dig och så kan jag fråga efter ett nummer hos dig. Ja, annars så går det bra direkt. Nej, men vi tar det så att jag får klarhet i det. Tack ska du ha. Hej.